राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 7 मई 2001 साई लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सौंदर्य सार वंदे नंदा प्रपन्न पारी जाता है वसुदेव सुतम देवम कर्ष चालो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वर्षे विभूषित करवनीत पीताम्बराधवनवलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो सुमन्वातुने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकव्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। चातुर्मास मेरे कुछ स्वीकृत ज्ञान है कैसे आदमी गया तो मेरे क्या ऐसा आदमी लोग कहते हैं तो वही अब यहाँ ही रहने के बेचारे चातुर्मास में नागो क्यों तो मैं पूछो और भी शत्रु कहीं आया पर मेरे विचार नहीं है अब समझ यही रहा है। मारे तू खुद कर दो खुद कर दो खुद कर विचार ऐसा है फिर तू क्या होगा शरीरों का भरोसा नहीं है क्या भरोसा कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं भाव पलकार नहीं ठिकाना करे काल की बात क्या करो क्या हो से दिनों में पर बात अपने संस्कारों को बदलने के लिए जिन्हें हम बदलना चाहते हैं बदलने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है सबसे बढ़िया उद्देश्य बदल देना उद्देश्य बदलते उद्देश्य नहीं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है अपने जीवन में क्या करना है उद्देश्य बदलना अब हमने उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है चाहे हो चाहे न हो वो बात अलग है फिर अपना विचार और आरम्भ नहीं करना है और कोई आरम्भ अपने काम नहीं है किसी से मतलब नहीं है कोई राजी हो कोई नाराज हो कोई ठीक हो बेठीक हो निंदा दोस्त लक्ष्य में आवे तो आओ हो जाओ तो चले जाओ मरना हो जाओ तो बोलना आज हो जाओ चाहे बरसात में रहे चाहे जमाओ चाहे नुकसान हो लाभ हो चाहे हानि हो न्यायात्मक पद जन्म पद भी संबंध ठीरा अब न्याय मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में इसमें चलना ही है ये मुख्य बात सबसे खेत हो तैयार तो होता सब तो खेत तैयार हो जाएगा अपना जीवन का उद्देश्य ही है चाहे कोई बात मिले चाहे न मिले साधन मिले न मिले अनुकूलता मिले न मिले परंतु अपना विचार नहीं है ऐसा पक्का विचार होना चाहिए इसमें ढुलमुल बंद रहे इसमें संदेह नहीं रहे पक्का विचार ही है आध्यात्मिक करना है शुभ पाओ चाहे दुख पाओ निंदा करो न प्रशंसा करो अच्छा करो चाहे गंगा करो मर्जी आओगे जो मजा कहे अपने लिए करना है ये बात सबसे पहली बात ये है एक अपना काम ये करना है अपने इसमें सब चलना है उसमें हो जाए जितना तेजी का ये विचार होगा उतना काम ठीक होगा मेरा भी ऐसा विचार हुआ है, व्याख्या का विचार रहा मेरा, इस विषय से विचार हुआ है कि व्याख्या देना पड़े भगत पर देना ही पड़ेगा, परंतु अपना व्याख्या देना नहीं है। अब तो तत्परता से लग जाए, मैं कई भाइयों को बहनों को ऐसे लगना चाहता हूँ कि लग जाए तत्परता से, ऐसे वैसे चेष्टा भी करी है, कुछ कुछ हुई भी है, फिर भी और विचार है कि इसमें लग जाए अपना जीवन सुधार पाए। पारमार्थिक उन्नति अपने करनी है, तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भूल हुआ। अपना उद्देश्य एक, जीवन का उद्देश्य एक ही, ये सबसे पहली बात है, सबसे आनंद यहां से ही होगा, ये विचार पक्का हुए बिना नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें सुनो करो, राज्य हो जाओगे थोड़ा आगे उन्नति नहीं होगी, सारे जैसे नहीं होगी। निर्देश विचार है, आपने पूछा क्या तो पक्का विचार, उद्देश्य एक, उद्देश्य एक ही हमारा, चाहे दबाव चाहे नुकसान हो, लोग अल्लाह करो से भला करो, कोई आदर करो से निरादर करो, प्रशंसा करो से निंदा करो, धन संपत्ति आओ चाहे जाओ, कुछ बीमारी और चाहे ठीक हुए कुछ भी हो जाए, अपने ही करना है, सुख भाव से दुख भाव सब तरह चढ़ा है, ऐसा पक्का विचार कर लो आप इतने सर और हो जाए। हमारे ये बहम है कि परिवार का हम लोग पालन पोषण करते हैं तभी काम चलता है, हम लोग पालन पोषण नहीं करें तो काम कैसे चलेगा, ऐसा बहम पड़ा हुआ, ये बहम कैसे निकले? ये बहम निकलता है, खास आदमी मर जाते हैं काम होता है, सेठ धीर भाई जी इस प्रेस के चलाने में आप बताओ उद्योग क्या, घनश्याम जी सुखदेव जी आदि कई थे पर सब में मुख्य सेठ जी भाई जी, शेर जी मुख्य थे, उनके जाने पर भी काम बढ़ा है घटा नहीं है, ऐसा कोई है तो बताओ आप, शेर जी ने जितना उद्योग किया है ऐसा उद्योग हरेक आदमी कर सकता नहीं, ताकत से बाहर की बात नहीं हो सकता, इतना करता सब करते, वे भी चले गए तो बारे पीछे से काम है जो चलता है, वैसे उपस्थिति आज में भी ज्यादा होती है, कागज भी बहुत ज्यादा छपते है, पुस्तकों की बिक्री भी ज्यादा होती है, जितनी पुस्तक है उतनी पुस्तक पूरी दे नहीं सकता, पेपरेश ऐसी चलती है, पर थोड़ा सा काम था अभी यहाँ नहीं है, अच्छा नहीं पहले कागज की 10 सप्ताह आप कागज थे समय 3,300 टन है, 300 टन 700 के बीच में था, 700 ऐसा बताया उन्होंने कितना भाई बताया, पहली है पहले, और शेर जी के समान कोई शक्तिशाली दिखा नहीं मेरे को, मैं भी चला गया, भाई भी चला गया, मुख्य आदमी चले गए, घर भी चलता है, मकान भी ज्यादा होता है, लोग भी ज्यादा आते हैं, मकान भी बहुत बड़े हैं, उम्मीद ज्यादा हुई है, सब मैं मूल तो वही समझता हूँ, मूल में वही शेर जी का विचार समझता हूँ, उनका विचार ही है, पर विचार होकर गए और ये जो विचार रहा ना कि मुख्य आदमी चला जाए तो वही भरोसा चलता है, ये बात नहीं, बात वास्ते उदाहरण दिया कि मुख्य आदमी चले गए, काम करने आदमी चले गए, फिर भी काम नहीं घटा नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा ज्यादा मात्रा बड़ा है, अधिक मात्रा भाई ये तो उनके मौजूद में नहीं था, जितना उनके मौजूद बात हुआ है तो वो तो होना है, सो होगा, आप घर गए थे घर में ऐसे ही हुआ है, दुष्ट भी दिए मैं तो बात भी कई बार आई, हमारे सार बात मुझे सार बात यह है, अस्त हो जा चला, बहन पड़ता है बहन, मेरा काम तो काम होता है, मैं नहीं काम नहीं होगा, बहन बहन कौन बहन है, चला काम चलेगा। प्रेशर का उम्र बढ़िया रहता है, घटे तो ही हुआ है बहुत ज्यादा, ज्यादा मात्रा बढ़ा, इतना बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, इतना बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, जितना बढ़ा है तो मनुष्य में बैठा उनके काम सुनता है, मेरे समान कहीं चले गए, संसार चलता। इस वास्ते आप बैग निकाल दो, नहीं निकले फिर पूछो, हमारे तो ये विचार दे रहे बैग पूरे, अब हम ऐसा करते ऐसा करते, शेर भी चले गए, शेर भी खास नहीं होता, आरंभ करने वाला इस सत्संग आरंभ करने वाला, कीड़ा पेश बनाने वाला, कीड़ा पेश रस बनाने वाला, सुख सबसे मुख्य सेठ नहीं हुए। भाई जी भी कई बार जाने का मना कर दिया, कपड़ा बांध दिया, बीटा बांध दिया, जाने वास्ते सेठ जी भाई जी बात सुनी है मैंने, क्या पसार करना भगवान जी के पास होता है, हम तो वही कर सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा भगवान का प्रसार भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है, इसे उत्तर देगा, ये भक्तों का काम है, भक्तों का करना चाहिए। तो मुख्य शेर जी ने सब में मुख्य शेर जी, और इतने का निर्माण कर दिए, कई काम हर एक आदमी का सहायता किया है। और उनको आप बताओ, आप बताओ इतने बैठे हो, इतना काम किया ना, तो उदाहरण दो देगा शेर जी का और दूसरे का, बताओ बताओ, खुला खुला खुला खुला खुला बताओ, शेर जी कितना काम किया, सादा सा दिखते वो देखने को शेर दिखते नहीं, कितना काम किया, गीता प्रेस के द्वारा कितना काम हुआ, गीता भवन के द्वारा कितना काम हुआ, और लाइब्रेरी का कितना काम हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम का कितना काम हुआ, और बातों को देखो तो आश्चर्य ऐसी बात है, ऐसी बात है भाई, पैसे भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, शेर जी नहीं भाई जी भी नहीं है, शेर जी ने भाई जी रहते हुए एक वर्ष में यहाँ शेर जी भी नहीं आए, भाई जी भी नहीं आए, मैं ये कर देता ये काम चला, बड़े मैंने आए नहीं भाई, एक संत एक संग भाई नहीं आ रहे, भाई जी आए ना शेर जी आए, सत्संग चलता था उसमें चलता था, और पीछे सुनते और बढ़ गया, अधिक लोग आने लगे, अब विचार ऐसा हुआ है कि फिर आ गए तो कहना है अब फिरना नहीं है, अब कहीं यहाँ ही रहना है, कई लोग राजी हो रहे, बड़ा ठीक हुआ है, आप ठहरा जो हमें भागना नहीं पड़ेगा, सब काम ठीक होगा, तो विचार दोष है भाई, होगा क्या जो हो ही राम का, राम जी की मर्जी हो जो होगा, हमारा विचार ऐसा ही है। नागौर के भाई आए और विचार, उन्होंने कुछ तैयारी भी करी, वे विचार नहीं बचे, आपने कहा आज पूनम आज कह दो, ऐसा कह देंगे, ऐसा विचार है, अब क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने, ये विचार है साहब, और उद्देश्य एक बना लो उद्देश्य, बस बीच में विघ्न में कई तरह का आगे आते रहेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, आप अपना उद्देश्य बना लो, चिंता मत करो, घर वालों की चिंता मत करो, ये कैसे काम चलेगा चलेगा, ये हम भी घर वाले ही थे, जन्म थे माता हो गई ठेर मिल सक, ये माता ने सुना ये माताएं बैठी हमारा विचार भी नहीं था, मेरे जीवन ऐसी संभावना नहीं थी कि इतना व्याख्यान रहेगा, इतना लोक करेगा, संभव नहीं थी, मेरी हिम्मत भी नहीं थी। शेठ जी कहता था, मैं तो शेठ जी पास माया खाना गाना बजाना सुनाना हर लोगों को कथा कर दे, भेंट पूजा लेनी कर रही, पूजा करवानी सब करके ढाप गए हो, व्याख्यान दिख रहे शेठ जी अब केवल साधन करना है। जैसे आज कहता हूं साधन की ऐसी बात नहीं, शेठ जी विचारी हम कुछ कर डे कहना ये भी साधन है ये करो, अच्छी बात है। जो काफी वर्ष हो गए वो कौन सा वर्ष था भाई आप यहाँ कौन सा वर्ष 86-90 में पधारे थे? हाँ 90 साल में, 90 से कितने वर्ष हो गया देखो, इतना साल बदले। अब ये विचार करिए, अब साधन करो, आप लोग लग जाओ, आप लगो और न लगो आपकी मर्जी है, हमारा विचार ऐसा है कि आप भी लगो हम भी लगे, आपके लाभ हमारे लाभ सबके लाभ होगा, हर फायदा होगा। कई सज्जन राजी भी हुए, यहाँ रह जाओ तो हमारा ठीक है, सत्संग होगा। राम कुमार जी कहते हम तो हम ही आई रहेंगे, अब हम भी आएंगे, आप ही रहोगे हम भी रहेंगे। कई बात विचार कर गया, कहीं ने कह दिया कहीं भी नहीं कहा, राजी हो गए कहीं क्या काम ठीक है, तब ये हमारा शरीर काम नहीं देता है, दूसरों में तकलीफ होती है हमारे में तकलीफ होती है, काम देता नहीं, पहले से काम देता नहीं, पहले पैदल चलते थे वही चलते थे, एक गाड़ी पीछे पीछे हुई पर वही नहीं हुई, गाड़ी है नहीं है कोई सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी पर वही नहीं। कभी कभी तो रात्रि को 9-10 बजे सत्संग करके चल दिया है, रात्रि हुई नौकर से नापास पहुंचे हुए 1-2 बजे रात्रि, अब शक्ति नहीं, अब काम नहीं देता, शरीर काम नहीं देता, मन में आ जा करे तो सर्दी गर्मी असर कर देती, वैसे अशांति करती, अब असर करता है, ऐसी बात है। अब विचार ऐसा है यही चौमासा का नाथ यही ठीक तरह से जो कहीं काम नहीं है, मेरे जैसे है कोई जो भी काम नहीं, कोई कार नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसे ही मारे बाद में रहे थे बैठ जाओ सर बैठे भाई थे परिवार वाला जाओ थारे करो जाओ, मैं तो मारे से ही विचार है अठहरण है। आपने भी कहा कि हमारे क्या काम है, हम भी आ जाएंगे आई पीछे समझ कुछ जाना है काम काज करके, वो बहुत ही आनंदिक बात है, घनी आनंदिक बात है, घनी खुशी की बात है, बहुत आनंदिक बात है, ज्यादा खुशी की बात है। आप भी मेरा जो हम भी रहेंगे, आप भी जाओ, आप जितने भाई सो खुश है, बंधन किसी का नहीं है, जबरदस्त किसी में नहीं है, हुक्म किसी में नहीं, तुम ठहरो आपकी मर्जी आज करो और असाध भी करो तो बैठो ठहरो, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है, रहने की खाने पीने की और गंगा जी के किनारे सबसे बढ़िया चीज, गंगा जी का किनारा रहने का सुविधा, हजारों कमरे हजारों कमरे रहने के लिए जगह भी और बासा खुला और सब कहते सब ठीक, सब प्रबंध हो जाएगा, सब प्रबंध हो ही जाता है और ज्यादा ऐसी नहीं है। तीर्थ यात्रा 3 महीना घूमे हमें ऐसी जगह नहीं मिली, थोड़ी एक जगह मिली वो याद नहीं है और जगह मिली नहीं ऐसी। मैं दिखा करता था यहाँ पर अपराज आप बहुत मकान बन गए, 6 बन गए, 5-2 बन गए, 6 बेड बन रहा है, गीता भवन 6 नंबर 5 नंबर बन गया है, 7 नंबर फिर बन रहा है। ऐसी बात है, मुख्य पूर्ण बात ये है कि अपना सब काम छोड़ छाड़ कर इस पर लगना, आध्यात्म उन्नति में लगना, अपना अलग अलग भाई काम करे और लग जाए। एक समय मैं ख्याल दे दिया सबसे यही करा है, काम करता है जाओ अपने घर काम करो और सबसे रहना होता हो यहाँ पर आनंद से परिवार सहित रहो, अकेले रहो, जैसी जिंदगी मर्जी हो, मौज हो, संस्था हो, जाओ आओ ठहरो, हमारा विचार रहा है। आपने कहा आज का द्वार ठीक है, बोला ठीक है, लोगों में नहीं कहा, बात तो हो गई, सस्या से हो गई, सस्य विराजी हुए, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए सब भी जो गीता प्रेस गए ट्रस्ट है वे विराजी हुए, ठीक है अब रहना हो जाए ठीक है। अपने कहीं निकंदन काटता है भाई, शरीर काम नहीं देता अब, और न फैलना नहीं होता और न सहता नहीं, मैं सहता ना लाचार हो गया एक छोड़ पड़े रहे और ठीक है, आराम भी है, आराम भी अटूंगा, आराम आराम यही बात है सर। और क्या है मुख्य बात, ये उद्देश्य उद्देश्य एक बन गया, अब जीवन का हमारा उद्देश्य यही है और कोई मतलब नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लेना नहीं, जो देना नहीं, कोई काम करना नहीं, अपना तो एक काम ही है आध्यात्म उन्नति करना है, सच्चे हृदय से लग जाना है। साधन काम है ही, साधन काम भी आयो और कोई घटना यही है। हमारे देश में काम है कोई धंधा घर बार ऐसे हुई छोड़ा हुआ है, आप लोग जो करो सर आप जाओ करो बंद करो यहाँ रहो जाओ आ जाओ जैसे आप लोगों की मर्जी है जो मकान आ गए दूसरी तंगी रहती है, हरेक वर्ष में रहती है कितने मकान बन गए ये था ही नहीं तब भी रहते थे और ये बनने लगा तो बड़े 1 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर के 5 नंबर हजारों कमरे बन गए हजारों तो भी काम चलता है। लोग बड़े हैं, लोग बने पुस्तकों की छपी है, लोग भी बने हैं, सत्संग में भी ज्यादा उपस्थिति होती है, ज्यादा होती है, अब कब तक होगी कैसे होगी भगवान जाने, बच्चों कौन करने वाला होगा इसका कुछ पता नहीं, क्या पहला क्या पता था यार, बोलो भाई बोलो। अपना इष्ट देव हनुमान हो और गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो तो क्या दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा? बैठ जाए बैठ जाए ऊपर से दो दिशा है, भीतर से सब एक है, भीतर से सब एक है, संसार सब एक है, महात्मा सब एक है, तत्व की परमात्मा एक है, तत्व परमात्मा एक है, रूप अनेक है, उद्देश्य एक है, सब एक है, सब ठीक बैठ जाए। हनुमान जी का ऐसा करे ओ नमो भगत वास देवाय द्वादश रुद्र को, हनुमान जी महाराज गुरु है, सब काम ठीक हुआ। आप कहते हो शरीर हमारा नहीं है, पर रामायण माया तन मन वेद भजन नहीं भरना, ठीक है। हम तनो मन भजन नहीं है, शरीर हमारा अधिक है, आप करो सा, ये तो मेरी सम्मति है। मैं उनका तात्पर्य भगवान के वचन में शरीर बिना नहीं हो जाता ही है, भीतर मेरे हैं, तनु बिना नहीं है, शरीर कहता है। शरीर की महिमा बहुत महिमा, मानव शरीर की बहुत महिमा, दुर्लभ त्रय दुर्लभ त्रय वेदे तो लब्धवासु दुर्लभ विदम बहुत मानते शरीर का, शरीर के विषय बहुत बात आई, परंतु भजन तो से लगन है, भीतर की लगन से फिर हो जाएगा, भजन बन जाएगा, सब बन जाएगा, अर्चन सब मिट जाएगी, खटपट सब मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का श्रद्धा करेंगे वो, कोई अटल बाबा से पूछ लो, अर्चन आ जा बीच में वो पूछ ले, यथाजी बता दे भाई, जब जानते वैसा। माइयों माइयों को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? शालिग्राम जी के, हनुमान जी के और शिव जी के शिवलिंग की ये पूजा निषेधाई है। भगत ऐसे ऐसे हुए शिव जी के सामने कन्या है, पूजा करी, शिव जी प्रकट हो गई, खुश हो गए, भोले बाबा खुश हो गए, कन्या बड़ी खुश हो गई। तो भीतर का भाव होता है उसमें कोई नहीं है, विधि है, शास्त्र की विधि है, विधि की बात है, और भीतर के अपने अपने कोई विधि नहीं, जहां स्नेह होता है शंकर प्रकट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, भोले बाबा मस्त हो जाते हैं। सच्चे हृदय से लगे हो सब ठीक हो, भगवान में लग रहे हो ठीक होगा ही, नियम है नियम भगवान। तुलसी सीता राम कहो, तुलसी सीता राम कहो, दृढ़ कहो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास हो नाश हो गया सुना नहीं कभी, तुलसी निर्जागो विश्वास, पक्के पक्के रहो, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ कहो विश्वास, कबरू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास, कभी बिगाड़ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, सब ठीक होगा। संसारिक काम में तो दफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान होता ही नहीं, सच्चे हृदय से लग जाए नुकसान नहीं होता, दुख सुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है साधना में, पर नुकसान नहीं होता, प्रतिकूल आने पर भी नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। इसमें सच्चे हृदय से लग जाए भीतर से तो फायदा होता है, अरे भीतर ही कचास वो निकली आती है, वो बात ज्ञानी है, भीतर का विचार हो तो नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, इस मार्ग में फायदा ही फायदा है, ऐसी पक्की बात है, करके देख लो। हमने क्या बोले, कैसे आप कह दो कि भगवत प्राप्ति हमको हो जाएगी, हम कैसे कर दे, आपकी लगन हो तो हो जाएगी, कर दे कर देते हम, आपकी लगन होगी तो हो जाएगी, हो जाएगी, हमारे हाथ बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे सामर्थ्य नहीं, आप भी लगन हो जाएगी। बातें बताओगे तो भाई देखो मेरे मन में एक बात थी, ऐसी थी कि जो बात मैं समझ गया हूं मैं दूसरे को समझा सकता हूं। बड़ा उत्साह था पढ़ते समय था, उसके बाद में भी जो तत्व मैं समझा हूं मैं तो समझा दूंगा। वो तो एक हमारी मिट्टी मत हमारी नहीं रही अभी तक कहने नहीं हिम्मत है अभी है। अब ये मिट जाएगी जब देखेंगे, अभी तो मिट्टी नहीं है। अभी तो विवेचन कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, समझा नहीं सकता। तो समझा ही नहीं सकता तो कैसे कह दूंगा आपका उद्धार हो जाएगा। मैं अपनी शक्ति नहीं मानता, क्यों मर गो वहां पोल निकली अपनी पोल निकलगी, परंतु अभी तक कहने की बात नहीं आती है मन में। यह अभी तक हटी नहीं है, अभी तक एक ही है ना पूछो बात। सगुण ये निर्गुण साकार की निराकार की ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग जो आता है और नहीं आता तो कहते हैं जानते नहीं, जानते नहीं। तो पहले सर्ग बनते ही नहीं, सर्ग में हमारे लागू होते ही नहीं। आवे जगह में कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। कोई कोई बात अपने व्यक्तिगत होती है तो वो कहने की नहीं होती, कहने की खूब खोले गए खूब पूछवा। एक बात बताई कि मेहनती और बिस्तर जाती अपनी चीज होती, ये बहुत बढ़िया चीज है। वो जो मिलती है जाती है वो अपनी होती ही नहीं, उसका भरोसा मत करो, उसके भरोसे मत रहो, उसका आश्रय मत लो। जो मिलती है जाती है मिलती ही बिस्तर जाती है अपनी नहीं होती, पक्की बात है। एक हमारा कुछ नहीं है संसार में दिखता है, इसमें गहरी उतरो। आप प्रश्न पूछो अपनी कोई चीज है नहीं, जो अपनी कहनी है सब की सब छूटेगी। अपनी कोई चीज नहीं, अपना केवल भगवान, एक भगवान अपना है, उसके सिवाय कोई अपनी चीज है नहीं। ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना आम है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उनमें अपने तिल जितनी चीज अपनी नहीं है। ये पक्की बात है, अपनी चीज कोई नहीं। अपने घर में लाखों करोड़ों रुपए है, अपनी एक चीज, एक तिलक जीती हुई, इतर जीती हुई, सर्व जीती हुई, अपनी नहीं। सच्ची बात है। और अपने कुछ नहीं चाहिए, आवाज चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, शरीर के पास है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने कोई है नहीं, अपने कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। जी जाइए हम अच्छी तरह से। अरे भेदू गीता प्रेस में आ गई, गीता भवन में, अरे मकान नहीं मिलता, नहीं मिला तो हम जी जाएंगे, मरेंगे नहीं, पढ़े नहीं, बासवाड़ी पढ़े नहीं, कहीं उतना पढ़े नहीं, खून को ठोर मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, जल मिल जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ था, कितने वर्ष हो गए, पास में कुछ नहीं, सब ढंग से सब चीजें मिलती है, सब अच्छी तरह से सुविधा बढ़िया है, असुविधा भी हो गई, सुविधा भी है, पर जी जाता आदमी जी जमाता नहीं। पक्की बात है, सुख पाए दुख पाए ये होता है, शोध तो होता है। मकान मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, जल मिलेगा, ये चार चीजें खास, अंदर जल मकान मकान और कपड़ा, अंदर जल कपड़ा और मकान चार आवश्यकता है। ये भी न मिलने तो भी जीता है, मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सुख से कोई, दुख से कोई, दुख पा करे, कष्ट पा करे, आराम पूर्वक, दुख पूर्वक मिल जाएगा। नहीं तो पड़े रह जाए, पिछड़ो नीचे पड़े रहेंगे, गिरना पड़े खुद ही गिरना पड़े रहेंगे। हमारा विचार है ऐसा नहीं ले लो, आराम पाओ सब, आराम आराम इच्छा को छोड़ दो। सब काम ठीक हुआ, सब मिल जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति जरूर हो जाएगी, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। अपने अपने लगन जैसी होगी उसी अनुसार, लगन तेजी की होगी तो तेजी से मिलेगा, लगन मामूली तो मामूली मिलेगा, पर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। हमारे को बहुत कष्ट भोगना पड़ा है, इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात अच्छे बात बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, व्याख्या देने वाले, सत्संग कराने वाले, कथा करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बात बताने वाले बहुत कम, बहुत काम है। खुद ही ऐसे ही बिचारी हुई है, हम भी ऐसे ही व्याख्यान देने को लोगों को इतना नहीं पढ़ता ही पाने पड़े हो पूर्व रो पाप, पढ़ता ही पाने पड़े हो पूर्व रो पाप, और अनेक परमोत और खाली रह गया आप पढ़ता ही पाने पड़े हो पूर्व प्राप्त, और परमोत खाली रह गया आप। हमारे इतनी बात नहीं है, खाली रहेगा, हमें लाभ हुआ है, हमें लाभ हुआ है, शेठ जी के पास होने से लाभ हुआ है, पहले भी लाभ हुआ, पहले भी देखा था, पहले भी त्याग दिया था, कथाएं सत्संग सबसे अरुचि हो गई। शेर जी ने पैसा भर दिया भीतर, बगैर हाँ व्याख्यान दो व्याख्यान दो व्याख्यान दो, रात तो बरसों चले बरसों तक, अब कम होते होते अब कम हो गया है, अब पड़े हैं एक जगह, शरीर काम नहीं लेता। बात है, अब बोलो फरमो क्या सुना हुआ है, पूछो कोई बात। अपना कुछ नहीं है, यह बात बहुत दामी है। ऐसे हम जब चलोगे तो कौन ही एक साथ चलेंगे, नहीं चीजों वस्तुओं घर धन सब रहेगा साथ, कौन ही नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, अपना कुछ है ही नहीं। आप भगवान के अंश हो, सब जितने भाई बहन सब बैठे हैं सब साक्षात भगवान के अंश है, कोई चीज साथ नहीं चलेगी, कोई रक्षा करेगी नहीं, कोई साथ देगा नहीं, भरोसा मत रखो और सबकी सेवा करो, सबकी सेवा, अपने को मिल जाएगा, आनंद मिलेगा, भगत प्रदान मिल जाएगा। हमारे साथ नाथ जी थे, उन्होंने बोलेंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं, कैसे भगवान देंगे, अंत मिलेंगे, मरे नहीं, कमलू जलने पी लिया, बस एक जोड़ बैठेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मांगेंगे ही नहीं, कैसा देते हैं? साधु ठाकुर जी थोड़ा देखते हैं, भगवान देखते हैं कैसा पक्का है, कैसा ठका है, निर्वाह होता है, निर्वाह साक्षित है। मैंने को मजूरी देते है क्यों ना कहते है राम, मैंने भी मजूरी देता है भगवान ने भरोसे, एक बताई थे रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज सबको दे दिया, हाँ सबको दे दिया, रुक्मणी जी डब्बी में फिरी बंद कर रख दी थी, सबको दे दिया, सबको दे दिया, तरह के सबको भोजन दे दिया, डबिया खोल दी, उसने मुंडे में चावल, क्या चावल था लगा हुआ तो बंद करते पूरे, मुझे खुद को पता ही नहीं ये चावल मिल गया, फिर चावल है। तो इस तरह से भगवान देने वाले विचित्र है, हरि बोले सब सब बोल करता है, अरे नाम पैसा परमेश्वर नाम नहेंद्र जम का डंडा पर हरे केशव सर्वंद्र, भगवान का नाम है सब सब नाम होता है, पता नहीं कहां से बात आती है, कहां से चीज आती है पता नहीं, समय हो गया भाई 45 हो गया, बने मिट रहा है, सुनो महाराज भगवान का नाम कीर्तन सुनो, दृढ़ता से पक्के रहो, हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात भर जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई सब बन जाएगा, गोविंद गोविंद नारायण नारायण गो।